زندگی میں صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ امید تسوئے، عاقبت اچھے ہونے کی امید ہوتی ہے کہ انسان پاکیزہ عقیدہ لے کر دنیا سے جاتا ہے. تو صدقات مہر، ان کے مہر دے دو. مہر مہور، مہر کا لفظ بھی آتا ہے، صداق کا لفظ بھی آتا ہے. تو نہلا، نہلا تن کا معنی خوشی سے، اصل میں نہلا عطیہ کو کہتے ہیں. عطیہ خوشی سے دیا جاتا ہے، مطلب جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ماں نہلا والد ولدہ نہلتن، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی عطیہ اس سے زیادہ افضل عطیہ نہیں دیا کہ وہ اس کو اچھا ادب سکھلا دے، کہ سب سے بڑا عطیہ اس کو. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ان کی دو بیویاں تھیں، بشیر کی دو بیویاں تھیں اور ان سے الگ الگ اولاد تھی. تو ایک بیوی نے مجبور کیا کہ میرے اس بیٹے کو کچھ دے دو، عطیہ دو، غلام دو یا کچھ چیز تھی. اس نے کہا اچھا دے دیتا ہوں. تو بیوی نے کہا حضور کے سامنے جا کر جب تک اقرار نہیں کرو گے میری تسلی نہیں ہوگی. حضور کے پاس لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سارا قصہ انہوں نے بیان کیا بشیر نے، کہ ایسا اس بچے کی ماں کا خیال ہے کہ میں اس کو کچھ عطیہ دے دوں، تو میں نے یہ غلام اس کو دے دیا ہے، تو آپ گواہ بن جائیں تاکہ یہ میری بیوی کو اطمینان ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کل ولد کا نحل تو مثل ہذا او کما قال. نعمان تمہاری، بشیر تمہاری اور بھی اولاد ہے، کیا حضور ہے دوسری بیوی سے بھی ہے، اس سے بھی ہے. تو فرمایا کہ کیا سب بچوں کو ایسا ہی عطیہ دیا ہے تم نے؟ عرض کیا حضور نہیں. تو فرمایا کہ جاؤ پھر کسی اور کو گواہ بناؤ، میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بننا چاہتا. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد نیکی میں برابر ہو؟ کہا جی ہاں. فرمایا سب کو ایسا دو، یا اس کو واپس کر دو، فردد ہو، اس کو لوٹا دو واپس، کی جائے درست نہیں ہے، زیادتی ہے. یہ ایک کو دے اور دوسروں کو نہ دے، دوسری بھی تو اولاد ہے. تو یہ وہاں بھی نہلا کا لفظ ہے، عطیہ کا معنی ہوتا ہے، نہلا کا معنی عطیہ، اور یہاں نہلا کا معنی جیسا عطیہ خوشی سے دیا جاتا ہے، مہر خوشی سے ادا کرو. یہ اللہ تعالی نے فرمایا، اس کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ اس کو خوشی سے ادا کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایسا فرمایا. تو میں زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھو، یہ تو عبادت ہے، خوشی سے ادا کرو. اور قربانی کے بارے میں بھی یہ تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور عبادت ہے. اور فرمایا کہ طیبوا بها نفسا، خوشی خاطر سے اس کو ادا کرو تاکہ اس کا فائدہ پہنچے. تو خوشی خاطر سے اس کو ادا کرو، یہ تمہارے ذمہ ضروری قرار دیا گیا ہے. اور ایک لحاظ سے یہ عطیہ بھی ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوئی بے نہیں ہوتی یا معاوضہ نہیں ہوتا، حقیقت میں ایک دلجوئی ہوتی ہے اور ایک احسان ہوتا ہے. کیونکہ اس عورت کے اعضائے مستورہ کا انسان مالک نہیں بن جاتا اس مہر سے، بلکہ عقد نکاح کی وجہ سے اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اپنے جسم کی مالک وہ عورت ہی ہوتی ہے حقیقت میں، لیکن یہ ایک احسان ہے اور تبرع ہے، اور یہ معاشرت کے اعتبار سے ضروری ہے. اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، تو فرمایا خوشی سے ادا کرو، خوشی خاطر سے. اب مہر کے اندر زیادہ مبالغہ آرائی سے بھی منع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تغالوا فی الصدقات، لوگوں مہر کے اندر مبالغہ آرائی نہ کرو. اگر یہ عزت کا ذریعہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھو، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں اور تمام بیٹیوں کا 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا، ماں سوا ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اس کا نکاح حبشہ میں نجاشی نے کرایا تھا اور 4000 درہم اس نے اپنی طرف سے مہر ادا کیا تھا، اس کے ماں سوا حضور کی تمام ازواج کا 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں مقرر کیا گیا، بیٹیوں کا بھی اور آپ کی بیویوں کا بھی. تو مبالغہ آرائی نہ کرو، غلو نہ کرو مہر کے اندر، اگرچہ اس کی تحدید نہیں کی گئی شریف، کم سے کم تو مقدار ہوگی کہ 10 درہم سے کم زیادہ کتنا ہو، زیادہ کی تحدید نہیں ہے، لیکن حیثیت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. جو لوگ زیادہ مہر مقرر کرتے ہیں اور ادا نہیں کرتے، وہ بوجھ ہے انسان، قیامت کو مواخذہ ہو. چنانچہ قرض کے سلسلے میں بھی وراثت میں سب سے پہلے جو قرض شمار ہوتے ہیں اس میں مہر کا ذکر بھی ہے کہ اگر اس نے ادا نہیں کیا پہلے وہ الگ کیا جائے، دیا جائے، دوسرا قرضہ دیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے، پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے. کفن دفن کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قرضے کا ہے، اور یہ مالی حقوق ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ کے اندر دونوں حقوق کا ذکر برابر آپ کو ملے گا مسلسل، ایک طرف یعنی قرابت داری کا حق ہے یا انسانی حقوق ہیں، اور دوسری طرف مالی حقوق ہیں. دونوں حقوق کا برابر تذکرہ ہے. یہ مالی حقوق میں سے عورت کا حق ہے، اور حتیٰ کہ فقہائے کرام اور محدثین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت انکار کر دے کہ میں خاوند کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی جب تک کہ میں مہر نہ لے لوں، تو اس کو اختیار ہے، وہ تشدد کر سکتی ہے. اور پھر مہر کے سلسلے میں معجل اور مؤجل دونوں صورتیں شریعت نے رکھی، تو جلدی جو ادا کر دے وہ معجل کہلاتا ہے، سارا ہی معجل کر دو بہتر ہے، کچھ معجل کر دو، کچھ مؤجل کر دو، کچھ دیر سے دے دو، لیکن ایسا کرنا کہ مہر بڑے سے بڑا مقرر کر دینا اور لکھ دینا اور پھر اس کو ادا نہ کرنا زندگی میں، یہ بات غلط ہے. جیسا ہمارے معاشرے میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے، اور یہ بات غلط ہے. اتنا مہر رکھو جس کو آسانی سے ادا کر سکو، اور مرد کی حیثیت کو بھی دیکھو، لاکھ لاکھ روپیہ، سوا سوا لاکھ، 50-50 ہزار، حالانکہ اس کی حیثیت 2000 کی بھی نہیں ہے، لیکن مہر 10 ہزار لکھوایا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، درست نہیں. وہ دینا لازمی ہوگا، اگر نہیں دے گا تو حقوق و لباد میں آئے گا، وہ معاف نہیں ہوگا. وہ تو عورت ہی معاف کرے تو ہے، اس کی مرضی پر ہے، نہ معاف کرے تو قیامت میں محفوظ ہوگا انسان. یہ حقوق مالیہ کے اندر داخل ہے، لیکن لوگ اس سلسلے کے اندر بہت غلط کاروائی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت غلط ہے بڑے بڑے مہر لکھنے، یہ سب غلط بات ہے. آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ عورت مہر کو اگر معاف کر دے، اس کی اجازت ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے. کس طرح؟ سارا معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے، یہ جائز ہے اس کے لیے. چنانچہ لیکن اس میں شرط ہے کہ رضا کے ساتھ. فین تبنا، یہی مسئلہ ہے، فین تبنا، اگر وہ عورتیں خوش کر دیں نفسن، نفس کو، دل خوش ہو ان کا، خوشی خاطر سے، نفس کی خوشی سے، اس مہر میں سے کچھ انشین من ہو، کچھ اگر خوشی خاطر سے معاف کر دیں یا دے دیں، مہر وصول کیا ہوا ہے اس میں سے آدھا یا چوتھا حصہ یا 2/3 یا کمی بیشی، وہ عورت خاوند کو واپس دے دیتی ہے، لیکن خوشی خاطر سے، تو تمہارے لیے جائز ہے. وصول کرنے کے بعد واپس کرنا یہ ہبا ہوگا، عورت گویا ہبا کر دے، سارا کر دے اس کی مرضی، آدھا کر دے جتنا کر لے اس کی خوشی پر ہے. اگر وصول نہیں کیا اور پہلے ہی عورت معاف کر دیتی ہے اس کو ابراء کہتے ہیں, یہ بھی جائز, لیکن بغیر کسی جبر. اگر جبر کے ساتھ معاف کرایا جائے گا تو اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہوگا, چاہے قانون میں آپ بچ جائیں. کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر عورت پر دائیں بائیں سے یا کسی طریقے سے الجھا کر اس کو دباؤ ڈال کر آپ نے معاف کرا لیا تو اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہوگا, قیامت کا معاوضہ بدستور رہے گا, وہاں دینا پڑے گا, کیا قانون آپ کو بری کر جائے یا کچھ اور بات نکل جائے گی. یہ خوشی سے بات ہے, خوشی یہ خاطر سے اگر معاف کریں یا بری کر دیں تو کر سکتی ہیں عورتیں. تو فرمایا فکلوہ, اس کو کھاؤ. کھانے کا ذکر ان تمام مواقع میں کھانے کا ذکر, لا تاکلوا الربا, سود نہ کھاؤ, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہاں بھی کھانے کا ہی ذکر ہے. کھانا ایک اہم ذریعہ ہے مال کے استفادے کا, اس واسطے کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے بلکہ استعمال کرنا ہے. جیسا سود کھانا جیسا حرام ہے, استعمال بھی حرام ہے. سود کا لباس بھی تو حرام ہے, سود کا مکان بنانا بھی تو حرام ہے, ایسے ہی یہاں. لیکن کھانا ایک بڑی اہم چیز ہے, اس واسطے اس کو بطور عنوان کے ذکر کر دیا جاتا. اگر خوشی سے عورت معاف کر دے تو تم اس کو کھا سکتے ہو, یعنی استعمال کر سکتے ہو, تمہارے لیے مباح ہے, لیکن اس کی خوشی کا ہونا ضروری ہے, جبر سے نہیں, رواج سے بھی نہیں. جیسا کہ ہمارے ملک میں وراثت کے بارے میں رواجی بات ہے, عورتوں سے کہتے ہیں تو بھائی لے لو, کہتی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے, مطلب بھائیوں کی طرف ہی رہے. نہیں, یہ بات رواجی بات بھی غلط ہے. پہلے تم زمین مکان کارخانے کا حصہ الگ اس کے نام پر رجسٹری کراؤ, پھر دیکھو کہ وہ خوشی سے کس کو دیتی ہے. یہ رواجی بات بھی غلط ہے, یہ تو عام رواج ہے, سرحد میں بھی یہی رواج, زمین میں خاص طور پر ان کا حصہ بہت مارا جائے, کیونکہ وہ مردوں کا ہی تسلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھا کیا لینا, ہم کو عید شب قدر پر تو کچھ دے دیتے ہیں, چلو کیا ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے, رواج سے جو بات ہوتی ہے اس کا شریعت اعتبار نہیں کر, پہلے کو قبضہ کراؤ پھر وہ اپنی مرضی سے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس مہر کی مالک عورت ہوتی ہے, وہ خود مالک ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف کرے تو روا, اس کی مرضی کے بغیر اس کے سرپرست بھی تصرف نہیں کر سکتے. بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی اگر چھوٹی ہو, دوشیزہ ہو مثلا پہلے, تو اس کا ولی تصرف کرے گا, یہ بات درست نہیں. بالغ ہو, دوشیزہ ہو یا پہلے سے نکاح کی ہوئی ہو, طیبہ ہو, ہر صورت میں اس مال پر اس کو تصرف حاصل ہے. یہ آگے حقوق کے سلسلے میں بھی آئے گا. اس بارے میں بھی عربوں نے مظالم کر رکھے تھے عورتوں پر, اور دنیا کی دوسری قومیں بھی عورتوں کی ملکیت ہی نہیں تسلیم کرتی. اسلام نے اس کو مٹایا, عورت مالک ہے, جس طرح مرد مال کا مالک ہوتا ہے اس طریقے سے عورت بھی مالک ہے, وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتی ہے, اس کی مرضی کے بغیر نہیں اس کو مجبور کیا جا سکتا. مہر لے کر اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے, باپ کو دے دے, برادری کی کسی آدمی کو دے دے, کسی اور کو دے دے, صدقہ خیرات کرے, جو کچھ بھی کرے, خاوند مجبور نہیں کر سکتا اس کو. ہاں خاوند کو اگر دے دے, جتنا ایسا دے دے, خوشی سے دے دے, تو اس کے لیے بھی روا ہے. یہ مسئلہ بھی یہاں ثابت ہوا. پھر کھاؤ اس کو ہنین, خوشگوار, یہ ناتانیہ مبارک بازی خوشگواری کے لیے آتا ہے. ہنین مرین غیر دائن مخاصر عزت میں ناراض نامستحلتی, فکوا کر رہا ہے شاعر, کہتا ہے کہ خوشگوار ہو, خوش ہضم ہو, حضا کے لیے اس کو کوئی خدا کرے بیماری لاحق نہ ہو, وہ ہضم کر جائے اس بات کو کہ اس نے جو ہماری آبروؤں کو یعنی کوسا ہے اور حلال سمجھا ہے, خدا کرے کہ اس کو ہضم ہو جائے. اور خوشگوار ہوں, یہ دونوں ہیں, خوشگوار اور مرین ہضم، مروت طعام کا معنی ہوتا ہے طعام ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے، وہ تمہارے لیے اچھا ہے، جائز ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کھاؤ اس کو رچتا پچتا، نہایت ہی عمدہ ترجمہ ہے. وہ رچ جائے تمہارے جسم میں، پچ جائے، مضر نہ ہو، مفید ہو، اس طریقے سے وہ تمہارے لیے اچھا ہے. اگر خوشی سے عورتیں اس مار میں سے کچھ دے دیں یا سارا دے دیں، لیکن ان کی مرضی کے بغیر اس میں تصرف کرنا روا نہیں ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نہ دو بے وقوفوں کو ان کے مال اپنے مال، وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام اور گزران کا ذریعہ بنائے ہیں، ورزقوہم فیہا اور ان کو کھلاتے رہو ان مالوں سے، وکسوہم اور پہناتے رہو، وقولو لہم اور کہو ان سے قولا معروفا معقول بات. انسان کی تخلیق اور پھر اجتماعی حقوق کا ذکر کرنے کے بعد اور تقوی اختیار کرنے کی تعلیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال مت کھاؤ، اور دوسری بات یتیم لڑکیوں کے بارے میں بے انصافی مت کرو، ان سے نکاح کرتے اور حقوق ان کے ادا نہیں کرتے، مہر بھی دستور کے مطابق ان کو نہیں دیتے اور معاشرتی سلوک بھی ان کے ساتھ نہیں کرتے، تو یتیم لڑکیوں کے ساتھ مت بے انصافی کرو. اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے حق میں بے انصافی ہوگی تو ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو. اس کے علاوہ جو بھی تم کو پسند ہے عورتیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. پھر تعدد ازدواج کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، اور یہ بھی کہ اگر تم خطرہ محسوس کرو کہ تمہیں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ہے، پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا پھر لونڈی سے استفادہ کرو. یہ مسئلہ بھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کا مسئلہ بیان فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خاطر سے ادا کرو، تنگ دلی سے نہیں. یہ فرض ہے، ضروری ہے، ان کا حق ہے، تمہارے ذمے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے. ہاں اگر عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ تم کو ہبا کر دیں، عطیہ دے دیں، یا معاف کر دیں، وصول ہی نہ کریں، تو وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی الزام اور کوئی ملامت نہیں ہے. یہ یتیموں کے بارے میں ہی ہے. یہ 10 آیتوں تک ضمناً یتیموں کا ہی ذکر ہے، اس کے بعد پھر وراثت کے احکام کا ذکر ہوگا. یہ پہلی آیتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ان کو دے دو، عورتوں کا مہر بھی یہ ان کو دے دو. تو اس زمن میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ آیا مطلقاً ہر حالت میں ان کو مال دے دینا چاہیے، چاہے وہ مال کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں پھر بھی مال ان کا ان کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ مسئلہ تو اگلی آیت میں بیان ہوگا. یتیموں کو ان کا مال کس وقت ان کے ہاتھ میں پکڑانا چاہیے، یہ بعد والی آیت میں بیان ہوگا. تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً ان کا مال دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں درمیان میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ولا تؤتوا السفہاء، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ بے عقل اور بے وقوف کو کہا جاتا ہے، جو سمجھدار نہیں ہوتا، معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، نفع نقصان کو، وہ سفیہ کہلاتا ہے. جیسا پہلے پارے میں موجود ہے کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، ملت ابراہیم علیہ السلام سے وہی شخص اعراض کرے گا کہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. کچھ دانا آدمی اس ملت سے اعراض نہیں کر سکتا، وہ ملت فطرت سلیمہ کے مطابق ہے. تو جو بے وقوف ہوگا وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. وہ عقیدے کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، اور یہود اور نصارہ اہل کتاب مشرکین کے رد میں اللہ نے بیان فرمایا. اور یہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نہ دو بے وقوفوں اور بے عقلوں کو اپنے مال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تو تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں سے مراد ہے بچے اور عورتیں. تو اپنے مال ان کو نہ دو، مال تقسیم کر کے اور خود فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ، جیسا کہ بعض آدمی ایسا کرتے ہیں، تو یہ بات تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پہلے تو عورتیں اور بچے تمہاری نگرانی میں تھے، تم ان کے کفیل تھے، ان کے قیم تھے، نگران تھے، محافظ تھے، مال کے محافظ تھے. اب مال تقسیم کر کے ان کو دے دیا، خود بوجھ بن گئے ان کے سر پر، یہ بات درست نہیں ہے. مال اپنے مال جو تمہارے ہیں ان کے تقسیم کر کے ان کو مت سپرد کرو، تمہارے لیے دشواری کا باعث بن جائے گی یہ بات. چنانچہ مال اور وراثت کی تقسیم زندگی کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں، محدثین علماء، کے ناپسندیدہ بات مرنے کے بعد تقسیم ہو. جیسا کہ تقسیم کا مسئلہ تو آگے بیان ہوا ہے سورہ مبارکہ میں، تو مال اگر تم نے ان کے سپرد کر دیا، اب تم بوجھ بن جاؤ گے ان پر اور تمہیں تکلیف پہنچے گی، ایسا مت کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے، نہ دو مال بے وقوفوں کو اپنے مال، وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام اور گزران کا ذریعہ بنائے. یہاں اس سے اور بھی باتیں سمجھائی گئی ہیں. مال جو ہے، جو جائز طریقے سے تمہارے پاس آیا ہے، وراثت سے آیا ہے، یا تجارت سے، یا کمائی سے، یا کسب سے، محنت سے، جس طریقے سے بھی آیا ہے، یہ مال جو ہے تمہارے قیام کا ذریعہ ہے. ہمارے جسموں کا قیام اور گزران ان پر موقوف، اس پر موقوف ہے. مال ایسی چیز ہے، یہ قیام اور گزران کا ذریعہ ہے اور سبب ہے. تو اگر سفیہ اور بے وقوفوں کے ہاتھ میں پڑ گیا، وہ ضائع کر دیں گے، وہ حفاظت نہیں کرنا جانتے، نہ ان کو اتنی سمجھ ہے، وہ اس کو فضول ضائع کر دیں گے، اور خام خواہ تم ایک اپنے قیام اور گزران کے ذریعے کو تم باطل کرنا چاہتے ہو بے وقوفوں کے ہاتھ میں دینے سے، یہ نتیجہ ہوگا. مال کی حیثیت بھی بیان کر دی گئی ہے. مال مطلقاً قبیح چیز نہیں ہے. مطلقاً مال کو کہہ دیں کہ مال بری چیز ہے، یہ نہیں. مال تو گزران کا ذریعہ ہے. البتہ یہ بات دیکھی گئی ہے اور قرآن میں کثرت سے یہ بات موجود ہے کہ مال و دولت جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور حقوق نہیں ادا کرتے. بہت تھوڑے لوگ حقوق ادا کرتے ہیں, سرکشی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اکثر و بیشتر لوگ مال کی کثرت سے نافرمان, باغی, سرکش ہو جاتے ہیں, جیسا قرآن میں موجود ہے. مال کی محبت زیادہ پیدا ہو گئی, حد سے زیادہ حلال حرام کی تفریق بھی نہیں کرتے تھے. جمع فاوع, بس سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے مشرکین بھی اور بڑے نافرمان لوگ بھی اکثر اسی بات پر فخر کرتے تھے, نحن اکثر اموالا و اولادا ما نحن بمعذبین, ہمارے مال بھی بہت ہیں, اولادیں بھی ہماری وافر ہیں. انبیاء علیہ الصلات والسلام کے مقابلے میں یہ بات کہتے تھے, ہمیں کوئی سزا نہیں مل سکتی. مال اور اولاد کی کثرت پر وہ فخر کرتے تھے اور غرور اور اکڑ میں مبتلا ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے. مال اور اولاد انسان کو تقرب کا ذریعہ بھی نہیں ہے, تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے, یہ بھی فرمایا ہے. لیکن مطلقاً مال تو اللہ کی نعمت ہے اگر جائز طریقے پر آیا ہوا, کیونکہ غلط طریقے پر کمایا ہوا مال وبال ہے, بہت بڑا وبال ہے جس کا دوسرے جہان میں انسان کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن جائز طریقے سے مال کمایا ہوا تو خدا کی نعمت ہے. انسان کا فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں اللہ کا حق ادا کرے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعما بالمال للرجل الصالح, مال اچھی چیز ہے لیکن نیک انسان کے لیے. نیک انسان وہی ہوگا جو خدا کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور پھر مخلوق کا حق جو مال کے اندر رکھا ہوا ہے خدا نے اس کو ادا کرتا, تو وہ اچھا ساتھی ہے. مسلم شریف کی روایت میں یہی ہے کہ مال اچھا ہے اس شخص کے لیے, لمن ادا حق اللہ ہے, جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اس کے حق میں, ورنہ تو مال شر کا باعث ہے انسان کے لیے اور سرکشی اور اکڑ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کو یہ جو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے, تو ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں؟ شبہ اس لیے پڑ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیت المال میں زیادتی کے ساتھ مال جمع کیا گیا ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کو لے لیا کرو زمین, جبکہ تمہارے لیے زندگی کے اندر اعانت کرنے والا, لیکن یہ مال جس وقت تمہارے دین کی قیمت بنے تو چھوڑ دو اس کو. اگر حکام بیت المال والے تم سے تمہارے اس وظیفے کے بدلے کوئی ناجائز کام, خلاف کرا کام کرانا چاہیں, رضا کانا سمن لدین کا, یہ مال تمہارے دین کی قیمت بن جائے فدا ہو, پھر چھوڑ دو اس کو, نہ لو. یہ دین کی قیمت اس کو نہیں بنانا, یہ جائز نہیں, حرام ہے یہ. تو مال کے اندر معونت ہے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. یہ قیام کا یہی معنی ہے, جسموں کا گزران ہے, لباس ہے, خوراک ہے, ضروریات ہیں, آخر اس مال سے پوری ہوتی ہے. تو یہ مال اگر احمقوں بے عقلوں کے ہاتھ میں جائے گا تو اس کو ضائع کریں گے, وہ حفاظت بھی نہیں جانتے اور اس کو اچھے کام میں لگانا بھی نہیں جانتے, تو لہذا وہ ضائع ہو کر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عورتیں اور بچے بے وقوف. اور اس سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مال ان کو نہ دو, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مال ان کو مال کا مالک نہ بناؤ, مالک بناؤ مگر ان کو تصرف سے روکو کہ وہ غلط کام میں خرچ نہ کریں, تصرف ان کو نہ دو. تصرف ان کو دیا تو وہ مال کو فضول اڑائیں. عام طور پر عورتوں کا مزاج بھی ایسا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بہت زیادہ بے وقوفی ہوتی ہے. اگر عورتوں کو کنٹرول حاصل ہو مال کے اوپر, وہ مال کو فیشن کے اندر اور فضول باتوں کے اندر اڑائیں, فضول چیزوں کے اندر وہ ان کی رغبت ہی صحیح کاموں میں وہ نہیں خرچ کر سکیں. سرخی پاؤڈر اور فیشن کی چیزیں انہی کے اندر مال کو اڑائیں. اور بے وقوف ان کے ہاتھ میں گیا, وہ کھیل تماشے میں مال کو اڑائیں, پتنگ بازی کی اور یہ دوسرے کام کیے, مال ایسی باتوں کے اندر لگا لیں, پٹاخوں کے اندر ضائع کر لیا. اور اسی طرح اکثر و بیشتر لوگ مال کو رسومات باطلہ میں خرچ کرتے ہیں. بے وقوف ہیں وہ, اس کا تو حساب دینا پڑے گا آگے. مال اس لیے تو نہیں لیا تھا کہ رسومات باطلہ قبروں پر تم جا کر کے وہ بناؤ قبریں اور طرح طرح کی فضول باتیں جس کا کوئی ذرا بھر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہ ہو, نقصان بڑھاؤ. رسومات مرنے کی رسومات ہوں, شادی کی رسومات ہوں, خوشی کی ہوں, غمی کی ہوں, بے تحاشا مال اس کے اندر صرف کیا جاتا ہے. سمجھے گی؟ تو یہ مال اس لیے تو اللہ نے نہیں دیا کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں عیاشی یا فحاشی یا برائی یا اسراف کے اندر صرف کیا جائے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے جو مشکات شریف میں ہے, الحلال لا یحتمل الصرف. بھئی حلال مال تو اسراف کا متحمل ہی نہیں ہے کہ حلال مال اور اس میں اسراف کیا جائے. ولا تصرفوا, اسراف کی تو قطعی ممانعت ہے. وان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی. یہ جتنی بھی فضولیات ہوتی ہیں, کہیں پارٹیاں ٹی پارٹیاں, کہیں دعوتیں, کہیں جھنڈے ہیں, اور کہیں پتنگ بازی ہے اور بارود بازی ہے, اور کہیں مویسی کی ہے, اور کہیں کسی قسم کا اہتمام ہے, یہ تو تمام مبذرین ہیں, مال کو غلط جگہ پر صرف کرتے ہیں, یہ تو مواخذے میں آئیں گے. تو بچوں کے ہاتھ میں دیا اور عورتوں کے ہاتھ میں دیا تو کھیل تماشے اور فیشن میں صرف ہو جائے گا مال. اور مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا, حلال مال ہے تمہارے گزران کا ذریعہ. جسم کی نشو نما بھی اس سے ہے, لباس کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, جائز ضرورتیں ہیں, وہ اس مال سے پوری کی جاتی ہیں. اور تمہارے بقا اور گزران کا ذریعہ خدا نے بنایا اس کو قیامن. تو لہذا اگر ان کے سپرد کر دیا گیا وہ ضائع کر دیں گے. البتہ ان کے بارے میں فرمایا ورزقوم فیہا یا منہا, اس مال میں سے ان پر خرچ کرو, جیسے کہ پر ان کو کھانے پینے کے لیے دو, وقسوہم لباس پہننے کے لیے, لیکن فضول باتوں میں اڑانے کے لیے مال مت دو, نہ ان کو تصرف دو اس مال پر کہ وہ متصرف ہو کر وہ اور خود بالکل خالی ہاتھ ہو کر رہ جاؤ. ایسا نہ کرو, ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, مال ضائع ہو جائے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن اضاعت المال, منع فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو ضائع کرنے سے, کسی بھی غلط بات پر اور کسی بھی فیشن اور حرام مکروہ بات پر مال کو صرف کرنا, یہ ضائع کرنا ہے مال. اور آپ نے منع فرمایا یہ حرام ہے, جائز بات نہیں ہے, مال کو مت ضائع کرو. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ابو موسیٰ شریح کی روایت سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین قسم کے آدمی کی جن کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں خدا قبول نہیں کرتا ان کی دعا. فرمایا ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے قبضے میں بدکار عورت ہے، نہ وہ باز آتی ہے برائی سے اور بد اخلاقی سے، اور یہ شخص اس کو اپنے آپ سے جدا بھی نہیں کرتا. نیک آدمی، ایماندار آدمی بدکار عورت کو بالکل نہ رکھے اپنے پاس، یا تو تائب ہو جائے تو ٹھیک ہے، سنور جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو طلاق دے کر الگ کر دے. سمجھے یہ لائق نہیں ہے، جو ٹھہرا رکھے گا دیوس ہوگا اور اس کی دعا بھی مستجاب نہیں ہوگی. اور دوسرا وہ آدمی ہے جو مال بے وقوف کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، وہ اس کو ضائع کرے گا، اور اس آدمی کو گناہ ہوگا، دعا بھی مستجاب نہیں ہوگی. تیسرا آدمی جو کسی کو مال دیتا ہے، قرض دیتا ہے، اوپر گواہ نہیں بناتا، گواہ بنا لے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، ہمیشہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تحریر لکھو، اللہ نے فرمایا تحریر لکھو، گواہ بناؤ تاکہ تمہارے دین میں، تمہارے معاملات میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو. ہزاروں کا معاملہ ہوتا ہے، ایسی کر دی، بعد میں جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، عدالتوں تک نوبت جاتی ہے، بے شمار جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ فرمایا نہ دو بے وقوفوں اور بے عقلوں کو اپنے مال وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام اور گزران کا ذریعہ بنائے ہیں. مال تو قیام اور گزران کا ذریعہ، ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں. البتہ ان کو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان کو کھلاؤ، ان پر تنگی نہ کرو، روزی کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں پہناؤ، ضرورت کے مطابق لباس بھی دو ان کو اور خرچہ بھی دو، لیکن مال پر ان کو تصرف مت دو، اور مال ان کے قبضے میں مت دو، مت پکڑاؤ کہ وہ ضائع کر دیں گے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو دستور کے مطابق. بھئی یہ تمہارا مال ہے، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کو ہم تجارت میں لگاتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے ہیں، اس سے منافع آتا ہے، تمہاری مستقبل میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور ایسے ہی تم اس کو اگر اڑا دو گے کھیل تماشے میں، فضولیات کے اندر خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. معروف اچھی بات کہو دستور کے مطابق، دل شکنی بھی نہ کرو، جیسا کہ ہر جگہ قرآن نے اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ اگر تصرف سے روکنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کی دل شکنی کی جائے، ان پر تشدد کیا جائے، یا برا بھلا کہا جائے. قول معروف، اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ تمہارے فائدے میں یہ بات ہے، اگر تمہارے قبضے میں دے دی جائے گی یہ بات، تصرف میں دے دی جائے گی تو تم نقصان ہو جائے گا، تمہارا ہاتھ خالی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی. اس کے بعد پھر وہ مدت اور میعاد اللہ نے بیان فرمائی، وہ قانون کے یتیم جب بڑے ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، پھر مال ان کے سپرد کر دو. وہ قانون بعد میں بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر تک، پس اگر تم معلوم کرو ان سے رشدن سمجھ، فد فویلہم، پس دے دو ان کو ان کے مال، ولا تاکلوہا، اور نہ کھاؤ ان یتیموں کے مالوں کو اسرافن، حد سے بڑھتے ہوئے، وبدارن، اور جلدی کرتے ہوئے اس بات سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنین، اور جو شخص غنی ہو، پر یستعفف، اس کو چاہیے یتیم کے مال سے وہ بچتا رہے، اور جو شخص فقیر ہو پس کھائے وہ دستور کے مطابق، پس جب دے دو تم ان کو ان کے مال، پس گواہ بناؤ ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ پہلے تھا کہ بے عقلوں اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت سپرد کرو، یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام اور گزران کا ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان کو ان مالوں سے کھلاتے رہو، اور کپڑا پہناؤ، اور ان کو اچھی بات کہو، معقول بات کہو۔ یا یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو، امتحان کرتے رہو یتیموں کا، کہ امتحان ہے کہ ان کو دیکھنا اور معاملات کے اندر ان کو آزمانا، ان کے ہاتھ سے سودا سلف کرانا، خرید و فروخت کا کام ان کے ہاتھ سے کرانا، کہ پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی سمجھ پیدا ہوئی ہے۔ برابر ان کو آزماتے رہو اور ان کی تربیت کرتے رہو، سدھاتے رہو اور امتحان لیتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر تک، یعنی بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر یہ بلوغ ہو جائے، تو نکاح کی عمر سالوں کے اعتبار سے اکثر فقہا جمہور کے نزدیک 15 سال ہے، اور ویسے حقیقت میں بلوغ لڑکی کے حق میں حیض کے آنے سے ہوتا ہے، اور لڑکی کے حق میں احتلام کے آنے سے، اگر احتلام ہو اس کو بدخوابی ہو تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، اور لڑکی کو حیض اگر آ گیا ہے تو وہ بلوغ کی نشانی، یہ قطعی علامتیں ہیں۔ لیکن اس چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی دیر سے حیض آتا ہے، جلدی نہیں آتا، احتلام بھی اس طریقے سے بعض کو نہیں آتا، تو پھر عمر کے لحاظ سے اس کا حساب لگاتے ہیں۔ تو عمر کے لحاظ سے اکثر فقہاء کرام وہ 15 سال سے بلوغ شمار کرتے ہیں۔ امام شافعی مالک احمد، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دو روایتیں ہیں، ایک میں وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، دوسری جو مشہور روایت ہے ان سے وہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کا بلوغ 18 سال سے شمار ہوگا اور لڑکی کا 17 سال سے، 17 سال کی ہو جائے تو وہ بالغ ہے، لڑکا 18 سال کا ہو تو وہ بالغ ہے۔ لیکن عام طور پر فتویٰ اس دوسرے قول کے مطابق دیا جاتا ہے، 15 سال، 15 سال کی عمر کوئی یہ بلوغ کی نشانی سمجھتے ہیں، 15 سال کا جو ہو جائے وہ شریعت میں بالغ سمجھا جائے گا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ بہرحال وہ اب ان پر فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔